наче щойно лиш нічого не говорив. Кинув недопалка в безодню води, що шумувала попід фарбованими білими бордюрами, стромив руку до кишені плаща, тицнув по двадцятці хлопцям, а сам, розвіваючи полами, подався через міст пішака на той берег, де займалися вигорілими перлинами вогнів скляні шкаралупи хмародряпів, обгороджені бетонованими мурами. Ще довго, мабуть, до останнього Віталій бачив, пам'ятав його вузьку зігнуту спину серед видінь дня і ночі. Події в палаючих містах не стерли вузьке обличчя жовтком непорушних більм. По днях він зліг, прохворів, палений пропасницею до зими. То він заставав себе у туалеті, ловлячи себе на тому, що тільки-но сидів за столом, а то йшов широкою вулицею спекотного літа. А з нього сипалися, попрогризавши дірки в тілі, жуки, скорпіони, сколопендри. В такі години, пошкрьобуючи протезами, приходила Санька, несучи обережно шклянку з сірим смердючим варевом. Він бачив перед собою Люську і мацав за обвислі груди Саньку. Санька смачно плямкала, гундосила, закидаючи горішню губу з бородавками, що скоро зима. Шмулявич пропливав, чіпляючись гілляками рук за муляку дна. Очі його двома ліхтарями у каламуті лякали рибу. Шмулявич, жилець тут, прийшов навіки, і течія сплітає, розкидає гадюками кінцівки. Санька собакою терлася об Віталикове в плече, наповнюючи комірчину кислотою перегару. Випав сніг. Сніг падав день, другий, третій. Сніг лежав на зупинках, дахах, вікна тріщали від морозу. Лящ зник невідомо куди, як і Шмулявич. Віталій пропадав по букіністах, де подибувалися самотні іноземці, що хотіли придбати якнайдешевше книгу якогось китайського філософа. В запустілих бібліотеках він веселив обслугу, стягуючи стоси книг з історії, уважно записуючи до товстенного грозбуха історичні події. Він вивчав кабалістику і окультні науки, зороастризм і гіпноз давніх єгиптян, шумерські жертвоприношення і шаманство індіанців, парапсихологію та новітні містичні вчення, де, за словом одного професора, що його підтвердив інший, а доповнив третій, говорилося, якщо людині в міському транспорті наступили на ногу, то це все одно, що бідоласі розчавив пальці увесь світ. Певно, це стосувалося сунутої ненароком з п'ятого поверху цеглини на голову, криги з даху, п'яниці, котрий в електриці облював вам піджака. Комірчина наповнювалася пергаментами, глиняними табличками, глобусами, секстантами, триногами, кришталевими кулями на срібних ланцюгах, бронзовими дзеркалами, сопілками з кісток, тростяними дудками, лапками засушених кажанів, заспиртованими людськими органами. За велику суму, позичену у Шмулявича, Віталій придбав на блошиному ринку зуб Адольфа Гітлера. Продав того зуба дрібненький професор філології, який кохався в Ніцше, Шопенгауері і Гьоте. Шмулявич, примруживши око, поцінував надбання, зараз уже національне, коротко. На біса такі гроші. Попросив би, скільки хоч навитягую жмурів. Словом, чого тільки він не знаходив у вітчизняній історії, де ніяк не зводилися кінці з кінцями. Щочасом кидало його в істеричний вереск, і він гасав, мов ошпарений, по кімнатах центральної бібліотеки, хапаючи за руки працівниці. Йому всупереч затверділій думці невтямки якось було, що князь Ігор чи Олег народився в точно окреслений літописцем день, а помирав між тим і тим-то роками, мов від затяжного грипу чи холери. Його бісили якісь натяки на події, приквітчені радше польотом фантазії писця, підігнаного князівським канчуком. Всіма фібрами душі він прагнув відшукати велич народу, а натрапляв на казки, і то давні. Навіть міфів і тих усього кілька».